Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 3 maja, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O ideowym testamencie Konstytucji 3 maja mówił w swym orędziu prezydent Andrzej Duda. Za chwilę relacja naszej reporterki. O nowych przypadkach zakażeń koronawirusem poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Od poniedziałku policjanci i strażacy poszukują 3,5-letniego chłopca z Nowogrodźca na Dolnym Śląsku. Twórcy Konstytucji 3 maja pozostawili nam ideowy testament w uchwalonej 229 lat temu ustawie zasadniczej, powiedział prezydent Andrzej Duda w orędziu wygłoszonym z okazji Święta Narodowego. Z powodu epidemii koronawirusa przemówienie nie zostało wygłoszone jak w poprzednich latach na Placu Zamkowym w Warszawie, ale było transmitowane, między innymi w Polskim Radiu. Orędzia wysłuchała nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Konstytucja z 1791 roku została uchwalona w imię niepodległości, mówił prezydent Andrzej Duda w okolicznościowym przemówieniu. Podkreślił, że twórcy pierwszej w Europie ustawy zasadniczej zapisali na jej kartach kwestie, które dziś powinny być dla nas wyznacznikiem działania. Jako swoisty testament pierwszej Rzeczypospolitej, mówiący o konieczności zjednoczenia całego narodu w budowaniu dobra wspólnego, w podejmowaniu dlań wyrzeczeń i braniu odpowiedzialności za własne państwo. Prezydent nawiązał też do epidemii koronawirusa. Jak mówił, myśl o Konstytucji 3 maja towarzyszy dziś Polakom w szczególnym czasie, gdy nasz kraj zmaga się z nieznanym od dawna zagrożeniem, z zarazą. Prezydent Andrzej Duda dodał, że wielu Polaków nadal lęka się o życie swoje i swoich bliskich. Wielu też opłakuje bliskich. Andrzej Duda zaznaczył jednak, że udało się ograniczyć rozmiar tragedii. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Prezydent uhonorował dziś najwyższym odznaczeniem państwowym Orderem Orła Białego onkologa profesora Andrzeja Kułakowskiego oraz ekonomistę i historyka profesora Wojciecha Roszkowskiego. Obaj uważamy, że życie jest zadaniem, które ma jeden wspólny mianownik, powiedział profesor Roszkowski. Tych zadań oczywiście w życiu jest bardzo dużo. Każde z tych zadań jest inne, bo jesteśmy do czego innego powołani. Te wszystkie zadania składają się w mojej opinii, zwłaszcza jeżeli przyjrzymy się w całości, ja bym to zadanie nazwał Polską. Profesor Andrzej Kułakowski jest współtwórcą nowoczesnej chirurgii onkologicznej w Polsce i wychowawcą wielu pokoleń lekarzy. O 318 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Z powodu COVID-19 w ciągu ostatniej doby zmarło 15 pacjentów. Resort poinformował też, że do tej pory udało się wyleczyć niemal 4 tysiące osób. Od początku epidemii zachorowało prawie 13 700 Polek i Polaków. Zmarło 678 osób. Z apelem do społeczności międzynarodowej o bezinteresowną współpracę w walce z pandemią koronawirusa i jej skutkami ekonomicznymi wystąpił papież Franciszek. Mówił o tym po popołudniowej modlitwie do Królowej Niebios. Modlitwa transmitowana była przez watykańskie media. Franciszek w krótkiej homilii przypomniał, że dziś przypada Niedziela Dobrego Pasterza. Powiedział, że do naszych sumień przemawia głos Boga i głos zła. Po modlitwie papież zapewnił o swojej bliskości ofiary pandemii i tych, którzy z nią walczą. Ważne, by w sposób bezinteresowny i przejrzysty zjednoczyć wysiłki naukowców, wynaleźć szczepionkę i terapię, a potem zagwarantować, żeby wszyscy mieli do nich dostęp. Franciszek zapowiedział, że 14 maja weźmie udział w modlitwach i poście wyznawców wszystkich religii, którzy będą prosić Boga w imieniu ludzkości o pomoc w pokonaniu pandemii koronawirusa. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Kilkudziesięciu policjantów i strażaków ponownie przeszukuje okolice zaginięcia 3,5-letniego chłopca z Nowogrodźca na Dolnym Śląsku. Po sprawdzeniu dalszego odcinka kwisy funkcjonariusze wrócili do Nowogrodźca, mówi Anna Kublik-Rościszewska z policji w Bolesławcu. Płetwonurkowie sprawdzili teren wodny przy tamie w Nowogrodzu, dodatkowo też korytarz rzeki od Nowogrodzca w kierunku Parzyc. Policyjne psy idą wzdłuż rzeki. Policjanci przeczesują tereny przyległe do koryta rzeki. Na miejscu jest dron oraz strażacy, którzy łodzią spływają od Nowogrodzca do Parzyc. Według najbardziej prawdopodobnego scenariusza dziecko wpadło do rzeki, ale policjanci nie wykluczają też innych możliwości. Wszystkie inne kierunki, nawet wątki kryminalne, wszystko jest sprawdzone w tej chwili i weryfikowane. Chłopiec zaginął w poniedziałek wieczorem. Był pod opieką ojca na działce, w pobliżu której przepływa rzeka. Akcja poszukiwawcza zaczęła się zaraz po zgłoszeniu zaginięcia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Właściwie z jednej piosenki słynie Edwin Collins, ale za to jakiej? A Girl Like You na początek. Katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl to mój adres mailowy, a ABC Popkultury na Facebooku to miejsce, gdzie znajdą Państwo nie tylko rekomendacje serialowe, filmowe i papierowe, a do tej grupy zaliczam nie tylko komiksy, ale też szczegóły dotyczące popkulturalnego podcastu, czyli Popcastu. 11 epizod jest już dostępny od 10. Dzisiaj opowiadamy w nim m.in. o serialu Kierunek Noc razem z Ksawerym Szlenkierem, grającym w serialu jedną z głównych ról, i z Tomkiem Bagińskim, który, jak się Państwo domyślają z jego ostatnich produkcji, jest bardzo zapracowanym człowiekiem, a przy serialu Kierunek Noc pracował także jako producent wykonawczy. A ten serial zainspirowało kilka zdań z powieści Jacka Dukaja Starość Axolotla. Jacek Dukaj też w produkcję serialu był jako producent wykonawczy zaangażowany. ABC Popkultury na Facebooku i strona podcasty.polskieradio.pl. Na tej stronie znajdą Państwo też podcast Gabrieli Darmetko. A ten wszechstronny artysta, który za chwilę przed nami, właściwie nie za chwilę, ale teraz, nazywa się Paweł Domagała. Zerwę milion kwiatów, obsypię nimi dróg, żeby na twojej drodze nie unosił się kurz. Pochowam to, co mija, by mogło wiecznie trwać, i żeby żadna zła chwila nie wbiła się między nas. Ja tak umiem, ja tak umiem, ja. Ja tak umiem, ja tak umiem, ja. Poskładam, co rozbiję, ułożę w jedną część, hey! I nie pozwolę więcej nam rozdzielić się. Odnajdę, co straciłeś, przyniosę pod nasz dom. Nie będzie więcej straszny nawet największy sztorm. Ja tak umiem, ja tak umiem, ja. Ja tak umiem, ja tak umiem, ja. Ja tak umiem, ja tak umiem, ja. Ja tak umiem, ja tak umiem, ja. Kochasz, to chcesz. Jak się kocha, to się umie, więc kochaj i chciej. Bo jak kochasz, to umiesz. Jak kochasz, to chcesz. Jak się kocha, to się umie, kochaj i chciej. Też tak umiesz, wiesz. Kochaj i chciej. Kochaj i chciej. Bardzo roztańczony teledysk nagrał do tej piosenki Paweł Domagała razem z kolegami aktorami. Ja tak umiem zapowiada jego trzecią płytę Wracaj, która ukaże się 20 listopada. 16 minut po 14 słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest 3 maja, uważana za pierwszą w nowoczesnej Europie i drugą po amerykańskiej na świecie. Uchwalona przez Sejm Czteroletni w 1791 roku. Konstytucja 3 maja, ustawa, która zmieniła ustrój ówczesnego państwa polskiego na monarchię dziedziczną. Doprowadziła do politycznego zrównania mieszczan i szlachty, chłopom dała ochronę państwa i złagodzenie nadużyć w pobieraniu pańszczyzny. Konstytucja wprowadziła także podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Izabela Woźniak odwiedziła miejsca związane z Konstytucją 3 maja, rozmawiała m.in. z doktorem Michałem Kuleckim z Archiwum Głównego Akt Dawnych. 4 dokumenty, które można określić jako oryginały Konstytucji 3 maja. 2 są inne, 2 są takie same. I to tutaj w sensie... się znajduje? Nie, normalnie, to ja to trzymam w magazynie. Znajdujemy się w sali senatorskiej Zamku Królewskiego w Warszawie. Doktor Angela Sołtys z Zamku Królewskiego w Warszawie. Sali, która była miejscem, gdzie rozegrały się te wydarzenia w roku 1791, gdzie uchwalono konstytucję. Czy ta sala wygląda jak wtedy? Oczywiście, tak jak cały Zamek Królewski, również i ta sala jest niestety tylko rekonstrukcją. Udało się ją przeprowadzić między innymi dzięki obrazowi Jana Piotra Norblina, przedstawiającemu uchwalenie konstytucji. Oryginał jest jeden zwykle. Chodzi o to, że najpierw trzeba było konstytucję przedstawić 3 maja zgromadzonym senatorom i posłom. I my mamy dokument, który można określić jako ostatnią redakcję dokonaną tuż przed zaczęciem posiedzenia. Później ten dokument miał w ręku sekretarz sejmowy Antoni Siarczyński i z niego odczytał tekst konstytucji w dniu 5 maja, już po uchwaleniu konstytucji. Dyskutowano, czy to zostało uchwalone w sposób do końca zgodny z prawem. Postanowiono sporządzić uroczyste egzemplarze o charakterze czysto pisowym. Podpisali obaj marszałkowie sejmowi, członkowie tak zwanej deputacji do konstytucji. To troszkę przypomina naszą komisję ustawodawczą. To byłyby 3 już egzemplarze. Tak. A ten czwarty? Ten czwarty, aby konstytucja nabrała mocy powszechnie obowiązującego prawa, należało wpisać ją do akt Grodu Warszawskiego. Tym, co ją zasadniczo różni od tamtego dnia trzeciomajowego, to wbudowane wówczas w jej wnętrze duże drewniane lodże. One wychodziły dość głęboko na środek tej sali. To właśnie na tych balkonach była zgromadzona bardzo licznie wówczas publiczność, tak zwani arbitrzy, przedstawiciele stanu trzeciego, mieszczaństwa, ale także kobiety, które, jak wiadomo, nie brały udziału w obradach sejmowych. Natomiast na tym poziomie, na którym my się znajdujemy, rozstawione były fotele senatorskie. Tron królewski stał w tym miejscu, w którym stoi obecnie. Król w momencie aklamacji konstytucji wyszedł i stanął na poduszce fotela tronowego po to, aby być lepiej widoczny w panującym zgiełku. I w takim to położeniu złożył przysięgę na Ewangelię podaną mu przez biskupa krakowskiego Feliksa Turskiego. Mogę rękawiczki złożyć? A ja specjalnie przyniosłem drugą parę. Dotykam, papier jest taki gruby. To jest porządny papier czerpany. Sądzę, że papier, który był zamawiany przez kancelarię królewską albo też przez kancelarię sejmową. Czy wiadomo, kto zmienia z nazwiska pisał? Nie wiadomo. Nie wiadomo. Być może, że któryś z urzędników kancelarii królewskiej. Gęsie pióro. To jest brązowy, klasyczny atrament galusowy. Dlaczego on był brązowy, nie czarny? Generalnie był czarny, brązowy, bywał złoty. No, złotym byłoby chyba trudno, bo mało byłoby widać. My mamy dokumenty, jak najbardziej, pisane złotym atramentem. Nie jest to konstytucja, bo konstytucję takim nie pisano. Byłoby to drogie, a to jest jednak egzemplarz, od którego oczekuje się, że zostanie napisany w miarę szybko, zwłaszcza, że należy sądzić, że było około 20 takich egzemplarzy. Jak wiele osób znajdowało się wówczas w tej sali? Nikt niestety takich szacunków nie przeprowadził. Wiemy tylko na pewno, że w posiedzeniu uczestniczyło 182 posłów i senatorów. Była to tylko 1/3 składu sejmujących. Z obrazu Norblina, o którym wspominałam, wynikałoby, że był to olbrzymi tłum. Ale pamiętajmy o tym, że Norblin malował ten obraz już po upadku Rzeczypospolitej i chciał jak gdyby oddać wrażenie, że było to wydarzenie budzące ogromne zainteresowanie, wydarzenie, któremu towarzyszyły tłumy publiczności, więc z pewnością jego przekaz jest nieco przerysowany. Z dr Angelą Sołtys z Zamku Królewskiego w Warszawie i z doktorem Michałem Kuleckim z Archiwum Głównego Akt Dawnych rozmawiała Izabela Woźniak. Do Konstytucji 3 maja jeszcze za godzinę wrócimy i o niej trochę więcej opowiemy, a na razie skupiamy się na maju. Zieleniały włosy drzew i wieczorami słychać śpiew i w zimnych graniach już cieplejsza krąży krew. I znów księżniczka Anna spadła z konia, w powietrzu się unosi kaczy pół. W pedetach ciągle maj i kobiety naj, naj, naj, niestety u poety także maj. Bawi ogon, serce drży, w techni kolorze śnią się sny. Są nowe ptaszki, nowe łaszki, nowi my. I znów księżniczka Anna spadła z konia. I słychać jak się żaby śmieją z nas. Wypadków co dzień noc, niebezpieczna każda noc. Znów kogoś ktoś pokochał. Dzień dobry, mówi Krystyna Prońko. Proszę, zostań z Trójką w domu. Serdecznie pozdrawiam. Smiles turn into crying, it's the same release. And you always know, and you always know. I'm your summer girl, I'm your summer girl, I'm your summer girl. Lightning in your eyes, you can't speak. You

all these words, no, they can't express pain. It's like my life and not, there's no words that I've learned. Oh, and these are just words, and they can't express pain. These are just words. Unspoken, a monster got woken up, and now I'm in his paw. Of these words I've tried to recite, they are close but not quite, almost impossible to do, reciting the makings of you. Dwadzieścia dziewięć minut pozostało do 15. Teraz proszę się umościć w siodłach. Mogą być te wyimaginowane, bo przed nami kolejny odcinek dźwiękowego westernu. Trójkowy znak jakości. Patrick DeWitt. Bracia Sisters. Eli i Charlie. Rafał Królikowski i Paweł Królikowski. Odcinek 12. Chłopak runął na wznak do wnętrza pokrytego plandeką wozu i leżał tam cicho. Zróbmy sobie kawę, póki ognisko się pali, powiedział Charlie, przeskakując przez dyszle. Ożywił się, powiedział, że przyspieszone tętno przegnało jego chorobę i zabrał się z nadzwyczajnym entuzjazmem do przygotowywania obiadu. Zgodził się zrobić tyle, aby starczyło również dla chłopca, ale dopiero kiedy sprawdzę, co z nim, bo przecież taki cios mógł go równie dobrze zabić. Wstawiłem głowę do środka przez plandekę i zobaczyłem, że żyje. Usiadł i odwrócił się do mnie tyłem. Gotujemy jedzenie, doniosłem mu. Jeśli nie chcesz, to nie musisz z nami jeść, ale mój brat przygotowuje je dla ciebie porcje. Gnoje, zabiliście mojego tatę, powiedział, dławiąc się łzami. No, no to był tylko taki wybieg, żeby ci zabrać strzelbę. Naprawdę? Nie widzieli panowie żadnego mężczyzny na szarej klaczy? Nie. Chłopak zebrał się w sobie i ruszył w moim kierunku. No i proszę, któż to powrócił z nad samej krawędzi samotnej śmierci? Zagaił wesoło Charlie. Chcę swoją strzelbę, odpowiedział chłopiec. To się lepiej przygotuj na rozczarowanie. Oddamy ci ją, jak będziemy wyjeżdżać, uspokoiłem go. Podałem mu talerz wieprzowiny z fasolą i herbatniki, ale nie jadł, tylko wpatrywał się ponuro w jedzenie, jakby taki posiłek wystarczał, żeby go wprawić w melancholię. Co się stało? Spytałem. Mam tego dość, odpowiedział. Wszyscy mnie zawsze walą w głowę. Ciesz się, że ci nie odstrzeliłem, odezwał się Charlie. No, więcej cię nie uderzymy, powiedziałem. No, chyba, że będziesz próbował nas wykiwać. No, jedz to mięso, zanim wystygnie. Ciągnął swój posiłek, ale błyskawicznie go zwymiotował. Za długo nie jadł stałego pokarmu i jego żołądek nie był w stanie nagle tego przyjąć. Siedział, patrząc na swój leżący na ziemi na wpół strawiony obiad, pewnie zastanawiając się, czy nie powinien go zebrać i jeszcze raz się za niego wziąć. Młody, powiedział Charlie. Tylko spróbuj tego dotknąć, to cię zastrzelę na miejscu. Dałem chłopcu większość swojej porcji i poleciłem mu, żeby jadł powoli, a potem się położył i solidnie pooddychał świeżym powietrzem. Tak właśnie zrobił i następne 15 minut przeszło bez nieprzyjemnych incydentów, choć cały czas głośno mu bulgotało w brzuchu. Podniósł się i zapytał. Nie będzie pan teraz głodny? Mój brat odprawia post w imię miłości, zażartował Charlie. Zarumieniłem się i milczałem. Nie zdawałem sobie sprawy, że brat wie o mojej diecie. Chłopiec patrzył na mnie, czekając na jakieś wyjaśnienie. Znalazł pan sobie dziewczynę? Wciąż milczałem. Ja też mam dziewczynę, oznajmił. Ach, a przynajmniej to była moja dziewczyna, kiedy wyjeżdżaliśmy z tatą z Teresji. Charlie zapytał. Jak to się stało, że zostałeś sam z trzema wozami, bez zwierząt i żywności? Odpowiedział. Jechaliśmy całą grupą, żeby poszukać złota w kalifornijskich rzekach. Ja, tata, jego dwóch braci, Jimmy i Tom i jeden znajomy Toma, a do tego żona tego znajomego. Ona pierwsza umarła. Nie mogła nic jeść. Pochowaliśmy ją i jechaliśmy dalej, a wtedy znajomy Toma ruszył z powrotem do domu. Stwierdził, że możemy sobie zatrzymać jego wóz i sprzęt, bo on ma złamane serce i chce wrócić, żeby zacząć żałobę. Wujek Tom strzelił do niego, jak się oddalił na jakieś ćwierć mili. Tuż po tym, jak mu umarła żona? Spytałem. Kilka dni po tym. Nie chciał go trafić, tylko przestraszyć. Dla zabawy. Tak powiedział. To niezbyt ładnie z jego strony. No nie. Wujek Tom nigdy w życiu nie zrobił niczego ładnego. On umarł następny. W bójce, w salonie. Szczerze mówiąc, wszyscy się ucieszyliśmy, że już po nim. Twój tata nie kazał mu przestać? Tata nigdy dużo nie mówił. Można powiedzieć, że był taki skryty. No opowiadaj dalej. Polecił Charlie. No dobrze. Odrzekł chłopiec. Więc to mnie żyje, a my sprzedaliśmy jego konia i próbowaliśmy sprzedać wóz, ale nikt go nie chciał, bo miał kiepskie wyposażenie. Mamy dwa woły, które ciągną trzy wozy i jak panowie myślą, co dalej? Woły zdychają z głodu i pragnienia, z ranami od bata na plecach. Zostaliśmy tylko ja, tata i wujek Jimmy. Konie ciągną wozy. Pieniądze szybko się kończą, jedzenie tak samo, a my patrzymy po sobie, każdy myśli to samo. Cholercia. A wujek Jimmy też był paskudny? Lubiłem go. Aż do momentu, kiedy świsnął wszystkie pieniądze i uciekł. To było 2 tygodnie temu. Zostaliśmy tu z tatą. Siedliśmy i myśleliśmy, co dalej. Jak już mówiłem, wyruszył stąd tydzień temu. Pewnie niedługo wróci. Nie wiem, co mu zabrało tyle czasu. Dziękuję, że panowie podzielili się ze mną jedzeniem. Wczoraj o mało nie zabiłem królika, ale w króliki trudno się celuje, a ja nie mam za dużo amunicji. Gdzie jest twoja matka? Nie żyje. Przykro mi to słyszeć. Dziękuję. Ale zawsze nie żyła. Powiedz nam o swojej dziewczynie, poprosiłem. Nazywa się Anna i ma włosy koloru miodu. Sięgają prawie do samej ziemi. Kocham ją. A to odwzajemnione uczucie? Nie rozumiem. Ona też cię kocha? Nie, chyba nie. To się zmieni, kiedy zobaczy moje kieszenie pełne bogactw. W tych kalifornijskich rzekach złoto spływa sobie z prądem. Trzeba tylko stać w miejscu i łapać je do garnka, jak żaby w strumyku. Tak sądzisz? Zapytał Charlie. Tak pisali w gazecie. Obawiam się, że czeka cię brutalne rozczarowanie. Po prostu chcę tam już dotrzeć. To już niedaleko, powiedziałem. Kalifornia jest tuż za tą przełęczą. No, tam. Właśnie tam poszedł tata. Charlie roześmiał się. A co pana tak śmieszy? Zapytał chłopiec. Nic. Odpowiedział Charlie. Pewnie po prostu wyskoczył, żeby sobie nazbierać kilka funtów spływającego z prądem złota. Wróci z gotówką przed kolacją, jestem tego pewien. Nie zna pan mojego taty. Nie? Chłopiec pociągnął nosem i zwrócił się do mnie. Nie opowiedział mi pan o swojej dziewczynie. Jakiego koloru ma włosy? Brązowe, kasztanowe. Brązowe? Jak błoto! Wtrącił Charlie. Czemu to powiedziałeś? Spytałem, patrzyłem na niego, ale się nie odzywał. Jak ma na imię? Ciągnął chłopiec. To jeszcze trzeba ustalić. Nie wie pan, jak ma na imię? Ma na imię Sally, powiedział Charlie. Pewnie jesteś ciekaw, jak to jest, że ja to wiem, a on nie. Jego też to powinno zaciekawić. Co to ma znaczyć? Zapytałem ostro. Znów nie odpowiedział. Stanąłem nad nim i wbiłem w niego wzrok. Co to ma znaczyć, do cholery? Mówię tylko po to, żeby cię naprowadzić na właściwy trop, rzekł Charlie. Co mówisz? Że dostałem za darmo to, za co ty zapłaciłeś $5, a i tak nic z tego nie miałeś. Zacząłem coś opowiadać, ale straciłem wątek. Przypomniałem sobie, jak ją spotkałem na schodach w hotelu. Wracała z pokoju Charlie'ego, gdzie napełniała wannę i była zdenerwowana. Co jej zrobiłeś? Sama mi dała. Dudniło mi w skroniach, zdając sobie sprawę, że sięgam po herbatnika. Chcę, żebyś wiedział, że nawet bym jej nie dotknął, gdybym wiedział, co do niej czujesz. Połknąłem herbatnika w dwóch kęsach i sięgnąłem po następnego. Gdzie jest smalec? Chłopiec podał mi puszkę i zanurzyłem w niej całego herbatnika. Te $5 spisałem na straty, ciągnął Charlie. Ale nie chciałem, żebyś się bez powodu głodził. Krew zaczęła we mnie dziko pulsować, ciesząc się z powrotu tłustego jedzenia, ale moje serce było otępiałe po smutnych nowinach dotyczących charakteru kobiety z hotelu. Siedziałem, przeżuwając jedzenie i snując ponure rozmyślania. Mogę zrobić jeszcze trochę mięsa, zaproponował Charlie ugodowym tonem. Zrób więcej wszystkiego, poprosiłem. Chłopiec wyciągnął z kieszeni koszuli harmonijkę i klepnął nią o dłoń. To może zagram jakąś piosenkę o jedzeniu? Patrick DeWitt. Bracia Sisters. Eli. Rafał Królikowski. Charlie i pozostałe role męskie. Paweł Królikowski. Muzyka. Nick DeWitt. Też brat. The Shadows. Ennio Morricone. Reżyseria dźwięku. Andrzej Brzoska. Książkę opublikowało wydawnictwo Czarne. Przełożył Paweł Schreiber. Ciąg dalszy nastąpi. Zapraszamy. Przy okazji realizacji tego serialu swoje kolty wyciągnęła oczywiście również Baszka Marcinik, mistrzyni radiowej powieściowej formy, a ciąg dalszy nastąpi jutro około 14:30. I've always known since I was a young boy, in this world everything's as good as bad. Now my father told me always speak a true word, and I have to say that is the best advice I've had. Because something burns inside of me, it's everything I long to be, and lies they only stop me from feeling free. Whoa, like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Like a hobo. Some may praise you just to get what they want. And I said, Mama, I am not afraid. They will take what they will take. And what would life be like without a few mistakes? Yay! Like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop. Like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Ooh. Tutaj Igor Walaszek z Bas Astra Lixigo. Zachowajcie pogodę ducha i zostańcie z trójką w domu. Pozdrawiam. 14 minut pozostało do 15. Dziś już ostatni fragment przed nami zarejestrowanego w Szklarskiej Porębie spotkania z Katarzyną Figurą. Spotkanie to odbyło się w trakcie festiwalu Trójka Górą. O niezapomnianych rolach, o wielkim dorobku filmowym, ale i o życiu. Z aktorką rozmawiał Ryszard Jaźwiński oraz zgromadzona na skwerze radiowej Trójki publiczność. Kasiu, ponieważ ty właściwie tak nie masz z tym problemu, otwarcie mówisz, ile lat kończysz za chwilę i tak dalej, więc... No wszyscy wiedzą, to już przecież... Teraz w tych czasach można sprawdzić w internecie, no właśnie, więc to nie problem. Także nie ma powodu tego ukrywać, bo dlatego wtedy wyszłabym na kłamczuchę. No tak, ale dlatego mogę sobie pozwolić na to pytanie, bo nawet nie wiem, ale czy ty już jesteś babcią też, czy jeszcze nie? Nie. Jeszcze nie, ale to chyba niedługo już. Jak będę, to będę. No. Ale Franciszka, którą gram, przypomnę w filmie Chrzciny Jakuba Skoczenia, wcielam się, no i... Żurku Ryszarda Brylskiego. Tam już też byłam babcią. Tak, bo ta młoda bohaterka... A tam miałam 40 jest... lat, bo właśnie byłam tuż po urodzeniu Koko. Koko miała wtedy chyba 4 miesiące, jak kręciliśmy Żurek. To było dla mnie bardzo trudne, bo byłam tą młodą i w cudzysłowie starą matką, znaczy starszą troszeczkę, a jednocześnie musiałam grać właśnie taką kobietę, Halinę, która była na granicy rozpaczy, prawda, której nastoletnia córka nagle ma dziecko, czyli właśnie Halina jest już babcią. Zobaczcie Państwo ten film na nowo, bo jest naprawdę niezwykły i ona za wszelką scenę próbuje odszukać, kto był ojcem, no i odkrywa niestety dramatyczną bardzo tajemnicę. Ale tutaj jako Franciszka to już mam 6 dzieci dorosłych i jakąś tam gromadkę, już chyba 3 wnuków. Także znowu jestem taką matką, babką, taką czyli tutaj, super kobietą. Czyli film wyprzedził z gór. Życie w tak, tym wypadku. Tu jak film to często wyprzedza, bywa, tak? Wyprzedza życie. Ale bardzo, bardzo jestem tym też podekscytowana, bo niesamowita ta postać jest i myślę, że dużo ciekawych dla Państwa wrażeń i przemyśleń. To już będzie chyba ostatnie niestety pytanie na tym spotkaniu. Bardzo Panią prosimy. Ja bardzo sobie miło wspominam. Kiedyś grała Pani w filmie Pierścień i róża. Tak, była tak, to Jerzego Gruzy. Tak, we wspaniałej obsadzie aktorskiej. I tam była taka Pani jasna, radosna. Pełno było Pani śmiechu, ten włos rozwiany. Tak, to wspaniała rola, tak. Tak, i ten film jest na przykład często powtarzany i zawsze go jest ponadczasowo oglądam, też, tak. Tak, to jest baśń. Tak, wtedy obsada to była baśń, tak. Myśmy wtedy startowali, byliśmy tuż po studiach. No. W wielu filmach właśnie oglądamy Panią w różnych postaciach, które zapamiętujemy. I które cały czas istnieją, prawda? Właśnie, i funkcjonują, tak. I tak jak w tej baśni była Pani taka po prostu wesoła, młoda, jakoś mi się wydaje, że dalej w Pani to jest taka żywotność. Cudownie, no cieszę się bardzo. Powiem szczerze, że chyba na tym to też polega i myślę, że to nie tylko dotyczy aktorów, ale w tym też i pewien przekaz dla Państwa, pewna siła, że powinniśmy pozostać młodzi duchem, prawda? Jeżeli jesteśmy młodzi duchem, podchodzimy do życia, że to jest jak gdyby nieustanny rozwój, że możemy nawet mając tyle i tyle lat, ale nagle zacząć zupełnie coś nowego albo zamknąć pewien etap swojego życia. Jeżeli jest jakaś niewygodna sytuacja, która nas przygniata, zmienić to, wzbudzić w sobie odwagę, wyhodować w sobie odwagę do zmiany miejsca na przykład, do uczynienia pewnych kroków. Na tym moim zdaniem polega młodość. Że jesteśmy zdolni, że mamy jeszcze siły, żeby zmienić. Bo nie ukrywajmy, z biegiem lat rzeczywiście ta nasza energia się zmniejsza, więc trzeba cały czas nad sobą pracować, żeby nie dać się wpisać właśnie w jakiś stereotyp. Dla mnie na przykład była bardzo duża groźba, Pociąg do Hollywood czy King Size, te pierwsze moje filmy, okrzyknięto mnie jakąś seksbombą, też z tym się łączyła druga strona medalu, prawda? Sofia Loren też była seksbombą, fantastycznie była ceniona i podziwiana za to, jak wyglądała i jak wygląda i jaką była aktorką. W moim przypadku nie było to takie jasne i wspaniałe, bo jednocześnie odmawiano mi talentu aktorskiego, próbowano to, że tak powiem, zdeprecjonować i mogłam się bardzo wykoleić albo po prostu poddać temu. To samo, co było kiedyś wcześniej przypadkiem Marilyn Monroe, tak. Głupia blondynka, tak, prawda? Tak, a to była wspaniała aktorka, prawda? No ja przetrwałam, słuchajcie, przetrwałam, bo rzeczywiście nie poddałam się temu, jeżeli nasz duch zostanie złamany, to on rzeczywiście wtedy się starzeje i wtedy zaczyna się wegetacja. A jeżeli cały czas pracujemy nad sobą i to, co zresztą tam jak pomieszkiwałam w Hollywood i chodziłam po tych górkach i przygotowywałam się, chodziłam na różne zdjęcia próbne i tak dalej. I z kolei inny wspaniały reżyser, Andrzej Konczalowski, u którego miałam zagrać, ale film nie doszedł do skutku. Miałam zagrać królową pogańską przed laty. Ale on mi właśnie powiedział podczas takiego jednego spaceru po górkach Hollywood. Hollywood Hills, tak? On mi powiedział, never give up, nigdy się nie poddawaj. I powiem wam szczerze, że to mi towarzyszy do dnia dzisiejszego. To jest mantra właściwie każdego dnia. Moje życie naprawdę, można powiedzieć, że jest kolorowe, ale też nie jest zawsze różowe. To jest taki roller coaster całe moje życie, przede wszystkim osobiste. I mam dni, kiedy jestem rzeczywiście na dole i nie jest zbyt dobrze, ale też ten potencjał fajnych rzeczy. I po prostu myślę, że jeżeli w ten sposób podchodzimy do życia, jeżeli czujemy się tutaj młodo, że mamy coś w życiu jeszcze do zrobienia, nie wiem, że mam w życiu coś jeszcze do zagrania i że naprawdę, no życie jest piękne. Jeżeli my kochamy, jeżeli my tworzymy i dajemy to innym ludziom, to jest po prostu coś cudownego. To ma szansę uzdrowić świat i należy to robić w każdym momencie. Takie piękne kwiaty różowe, trójkowe. Ależ to było fascynujące spotkanie, nie tylko o filmie, jak Państwo słyszeli. Z Katarzyną Figurą w czasie festiwalu Trójka Górą w Śląskiej Porębie rozmawiał Ryszard Jaźwiński. I ile teraz tytułów filmów się przypomina, które warto obejrzeć jeszcze raz? Al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente, sí, sí, malamente. Mira, malamente, más que toma, malamente. Y yo, sueño que estoy andando por un puente que la acera. Mira, mira, mira, mira. Cuanto más quiero cruzarlo, va. Más se mueve y tambalea. Malamente. Así sí. Malamente. Mira. Malamente. Más que toma. Que malamente. Y yo. Malamente. Volver a pensarte malamente. Sí, sí. Malamente. Más que toma.